Yani bize hemen soracak bunu bu şekilde böyle. İnşallah mahşerde bunun cevabını verebilirsek, bir Allah için sevebilsek muhtemelen böyle. Sevebilsek. Yine çağırıyor. Denecek ki bunlara ''Üdhulün cennete, üdhulû, girin bakalım, girin.'' Nereye? Cennete. O gidelim cennete. Yani hayaller çatlıyor, patlıyor hayaller. Beyin patlıyor, almıyor tabii böyle. Yani düşünmekte insan bulamıyor cennet nasıl olur. Yani o kadar güzel, güzel, güzel ki böyle, her güzellik cennette muhtemelen böyle. Ölümsüz hayat böyle. Hastalığı yok, derdi yok, kederi yok, yarınlar yok. Gelecek düşüncesi yok bu tane böyle. Ona çıkmak yok oradan bu şekilde böyle. Evet. Entüm ve ezvacüküm. Yani sizler mi yapacak böyle? Bak. Muhatap olacak bunlar. Bıcık onlara. Sizler cennete girin bakalım. Yalnız mı? Hayır. Ve ezvacüküm eşiniz, cevceniz de. Hanımınız da girecek bunlar. Kimin eşi de muhtemelen cennete girebilmişse, İman ölmüşse ve girebilmişse, daha aşağı makamı bile olabilse, o alacak mutlaka böyle, alabilecek böyle. Hatta az bir günah varsa bile, kimin böyle imanı daha kuvvetli, İslam'ın daha hizmeti varsa, ondan böyle bir hak tanıyor, şefaat hakkı. Onun da o imanlı duruşuna göre, İslam duruşuna göre, kim bir kişiye, 10 kişiye veriliyor muhtemelen. Hatta eşi, zevcesi imanı ölme koşuluyla ama. İmanı ölme koşuluyla. Yani hemen içine girme hak kazanmasa bile bana izin veriyor. Al bakalım. Al eşini tut eline götür onu cennete bakalım. İmanı ölmüşse olur muhtemelen böyle. Hadise geliyor. Biri bakacak ki babası alıyor. Cennet fırkasında babası. Atılmış babası. Cennet fırkası babası böyle. Yapışacak elinden. Baba ben seni bırakamam. Ben seni bırakamam baba. Çekmek istiyor bu şekilde böylece. Melek izin ver melekler. Olmaz diyor ya. Bu imansız ölmüş bu. Buna cennet haram buna. İman demek şart. Bu imansız ölmüş buna cehennem. Buna cennet haram buna böyle. Giremez bu şekilde böyle. Ama bu benim babam ama. Allah'ım benim babam. Bırakamam böyle. Yani çok sevmiş. Bırakamam ben bunu deyince böylece. Babası birden beri Allah korumasıyla bir şekil alıyor böyle. Domuz gibi böyle. Kıllı, mıllı, korkuyor. Canavar gibi alıyor böyle. Korkuyor, bırakacak mısın o zaman böyle. Bırakıyor onu bu şekilde böyle. Demek ki iman ölmek şartıyla yani biraz günah varsa bir demek ki eğer eşi, kocası Allah yolunda İslam hizmet etmiş, birbirini sevmişlerse, Allah yolunda beraber elleri vermişlerse onu vakı veriyorum der. Bak. Entüm ve ezvacüküm. Siz ve sevgeniz. Tutun al göz bakalım böyle. Tuhberun. Hubur aşırı sevinç mi derim böyle. Aşırı ferah böyle. Uça gibi böyle. O kadar muazzam sevinç serah ferahla gir bakalım böyle. O andaki sevinç anlatamıyor muhtemelen bak. Bak. Tuhberun kelimesi benim burada. Tuhberun benim burada. Yani sevgim bu sevincin şeyin sınırı yok mu böyle? O cennete gir deyince o kadar muazzam şey artık bana böyle böyle. Artık ne gördenmek var, ne hastalık var, ne çalışmak ne dert var böyle. Namaz yok cennete bak böyle. Hep dünyada muhtemelen böyle. Yani kısa şu ömürde inşallah yapabilsek bunları muhtemelen. Kazada kılabilsek Allah'ın izniyle. Kaza varsa kılmak zorunda muhtemelen. İşte bunlar işte böyle. İnne rehabeyni fillahi. Allah için birini seven kardeşler şimdi. Asıl konu bu. Ağırlık burada böyle. İki cennete girdiler böyle. Girdiler ama birinin sevabı daha fazla. Daha çok çalışmış. Allah yolunda daha hizmet fazla olmuş böyle. İzâken ehadüme e'lâ makâme minel âhârı. Biri öbürünün daha fazla makam yüksek. Bunun için böyle. Daha sevabı çok. Cennet 100 derece cennet. 100 derece cennet. 100 derece muhtemelen böyle. Bir derece yukarı çıktın mı? Aha, başka hayat muhtemelen böyle.

Süleyman kultu. Dedim ki ona diyor Hazım Muaz'ı bin Cebel'e. Vallahi inni levhü büke. Ben Allah için seni seviyorum dedim. Ben Allah için seni seviyorum böyle. Allah için seni seviyorum böyle. Hani Allah'ı İkman diyor Allah'ı dedi. Burada Elif çekiliyor mudur? Hemzeyi çekiyor burada böyle. İki elif almış mı böyle? İsim almış mı böyle? Allah için beni seviyorsun yani ben. Allah'ı dedi bak bak. Hemen Cafer baktı bak böyle. Yani sahabenin aldıkları bir eğitim sistemi burada böyle. Bak bakın böyle böyle. Bak sistemi ne diyor? Ben Allah'ı seni seviyorum. Öyle mi? Demiyor. Ne diyor? Allah'ı. Allah için beni seviyorsun böyle. Yani kolay değil demek istiyorum. Kol değil demek istiyor böyle. Fekulü Allah'ı. Evet Allah'ı seviyorum. Fekale Allah'ı. Tekrar sordan bana diyor. Yani Allah için beni seviyorsun sen beni. Allah için sen beni seviyorsun ben. Allah için sen beni seviyorsun sen beni. Fekulü Allah'ı. Evet Allah'ı seviyorum dedim böyle. Ya sen niye? Bir habbetim, rızayım. Tuttu benim diyor. Rızamdan diyor. Yani ilk kat girdi Arap'a zamanı böyle. Üç kere rızalar. Altta da izah derdi böyle. Onu sırada peşin aldı böyle. Tuttu benim rızamdan tuttu böyle. Yani elbisemi tuttu yani böyle. Beni çekti kendisine böyle böyle. Fecrüze beni ileyi. Kendine çekti yaklaştırdı. Demek ki birden yanaşmamış fazla. Muaz bin Cebel dağ gibi bir sahabe. Yani böyle. Kendini onun yanında bir küçük öyle kendisini böyle. Demek bir şey kaldı bu şeyle. Tutuyor. Çekim atı bak. Çekim atı böyle. Yaklaştı yanına böyle şeyle. Yakal Ebşir. Ama sana müjde vereyim. Sevin bakalım o zaman böyle. Madem beni Allah için sevdin. Allah için beni sevebildin. Sevebildin beni. O halde sana Ebşir. Tebşir sana müjde veriyorum böyle. O zaman sevin. İnsin Resulallah yakulüm. Ben de peygamber işittim ki diyor böyle. Yani sahabelerin her sütü peygamberden örnek veriyor bak. Her sütü peygamber. Her sütü böyle. Burada buraya semiyotu işittim peygamberimizden. Eğer bir sahabe mesela semiyotu nebiye Resulullah derse böyle o hadis-i daha kuvvetli oluyor muhtemelen böyle. Bir semiyotu işittim kulağım doğan da böyle. İşte böyle. Bir de o Ali Nebi'yi, Kale Nebi'yi peygamber buyurdu. Ben arada başka bir şey olabileceğim ona böyle, böyle. Ben ne diyor? Ben de işittim Resulullah, kulağımda işte böyle böyle böyle. İşittim Resulullah'tan. Yakul, Kale Teala. Allah-u Teala hadis-i kutsi yani bu. Peygamber hadis-i kutsi burada söylüyor. Vecibet muhabbetiyim. Mevlam biliyor, benim de onları sevmem bana vacip oldu. Yani hak oldu. Mevlam biliyor. Kimdir? Limtu habbine fiyye. Benim için birini seven der. İlk kişi Allah için severlerse Allah ikisini seviyor o kadar böyle. Vecibet muhabbeti. Ya onları sevmem hak olur Mevlam buraya böyle. Hak olur Mevlam buraya. Kim Allah'ını severse ben onları severim. Hem de söylesin fiyye. Benim için bir arada oturanlar. Hiç başka menfaat yok mu? Başka bir çıkar yok böyle. Bir şey yok bu şekilde böylece. Nefsane bir zevk yok. Allah'ın için gelmişti. Bir oturur beraberce. Bunlar da Peygamber buyuruyor. Allah melam buyuruyor. Onlar sebebi buna vacip oldu. Ve bütün zahabiri yine ve de ziyade birbirlerine böyle görüşenler ve mütevazine fi bir de Allah yolunda birbirine ikram edenler. Edinler böyle böyle. Demek ki Allah'ın birini seven, Allah'ın bir araya oturanlar böyle, Allah'ın birini ziyaret edenler böyle, Allah yolunda birbirine ikram edenler bunlar, din kardeşlerine bu şekilde. Mevlam bunlara çok razı oluyor ve Rabbim bunları seviyor muhtemelen. Seviyor. Allah biz onları etsin inşallah muhtemelen. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah biz de buraya Allah için geliriz nasip olsun inşallah. Niyetim öyle görürüz ama öyle de inşallah. İnşallah. Nazlı muazzam bir bahsedelim inşallah muhteremler. Al-Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Bu Ensar. Medine halkının yerlisin. Mekke'li değil. Benim böyle. İlk Müslümanlardan. Daha Peygamberimiz Mekke'deyken İslam'ı kabul etti. İkinci akabiyattan bulundu. Mekke'li.

yani eğlenme çocuk doğurmasa, doğum yapmasa süt gelmiyor ama. Hiç eğlenmeyen bir kadın vardı mesela. Yaşı 70-80 olmuş böyle. Süt gelmez muhtemelen böyle. Ya. Doğum yapar. Doğum yaptığı anda otomatik devreye giriyor. Otomatik mi? Doğum yapıyor. Süt üretimi nereye muhtemelen böyle. Aynı gıdayı daha önce de yerdi. Olmuyor, süt olmuyor ama. Ya akıl vermedim ona bunu böyle. Aynı gıda yiyordun önceden böyle. Olmuyor su muhtemelen böyle. Yine aynı gıda yiyor. Ama doğum yaptın oldu böyle. Doğum yaptı. Otomatikman doğum yaptığında süt oldu muhtemelen de. Bilhassa ilk sütü kadını muhtemelen. Oğuz öyle ona. İlk sütü muhtemelen böyle. O hasta koruyucu. Aşı yani muhtemelen böyle. Aşı muhtemelen böyle. Bu tarz konu emmesi gerekiyor. İlk sütü muhtemelen böyle. O daha koyulur bu şekilde. Oğuz öyle buna koyulur bu şekilde. O süt birkaç gün böyle gelir böyle. Ondan sonra normal sıvı gelir. O gıdadır böyle. Bir şey vardır ama ilk süt muhtemelen böyle. İlk sütü böyle. Çok mühim muhtemelen böyle. Çocuklara böyle. Normal bu şekilde. Rabbim bu ile yaratmış muhtemelen. Bak yaratmış böyle. İnek otlayacak. Gelecek. Niye inek otlayayım? Boşu boşuna yok. Karnı acıkıyor. Ondan bir tat zevk alıyor. Muhtemelen böyle. Onun tadamı duygusu var ineğin de. Eğer inen bu duygusu olmasın, tadamı duygu olmasa otlamaz ki. Götür çayıra değil mi? Hiç bak ne yaptı çayıra otlamı böyle. Acıkıyor, açtı böyle. Beyin onu veriyor sinyali. Bir de ota bakıyor, hoşuna gidiyor. Tadı oluyor mu? Tamam. Şabur şabur yiyor böyle böyle. Böyle şabur şabur yiyor böyle böyle. Bir yani. Ondan sonra sağ üstüne bakıyorum ondan sonra efendim bunu. En güç kuvvetli gıda kandan sonra yani insanın bedene kandan sonra süt muhtemelen böyle. Süt böyle. Ana sütü bilhassa böyle. Çok mühim muhtemelen böyle. Hüsnü ibadetlik. Hüsnü ibadetlik. Hüsnü güzellik anlamına geliyor. İbadeti güzel yapmak için. İbadetleri güzel yapmak ibadetleri böyle. İhlaslı, daha samimi, daha canlı yapmak ibadetleri böyle. Namazı, zikri, Kur'an'ı böyle. Kendisinin daha verebilmesi, Allah yolunu verebilmesi böyle böyle. Yani dünyaya dalmadan, dünyayı terk ederek bir nevi ölmüş insan kendini kabullenmeli. Öldük, mezardayız değil mi? Mezardayız. Mezardayız, konu, daha iyi konu böyle böyle. Öldük, yeni yıkandık, tabuta konu, namazı konuldu. Mezardayız götürüle böyle. Mezardayız gömüldük, bizi örtüldü. Cemaat gidiyorlar muhtemelen böyle. Gidiyorlar. O anda işte o an muhtemelen böyle. Kim ki böyle Allah'a kulluk etmez güzelce böyle. Allah bana yeter diyordu muhtemelen böyle. Böyle. Yani. Kimse kalmıyor muhtemelen, kalmıyor böyle. Kalsa ne olur? Onun faydası. Öyle mi bir zenginin biri? Bir zengin biri diyormuş. Bir Allah dostuna gitmiş. Geçip açık kışa gidiyor böyle. Benim diye param çok. Bazı edeyim de diyor böyle. Para bırakamadı böyle. Bir de bekliksene diyor. Öldükten sonra mezarında diyor. İlk kişi böyle. Her akşam yoksun böyle. Mesela bunlara maaş veriyorsunlar bu şekilde böylece. Acaba faydası olur mu bana diyor. Olmaz. Ya niye olmaz böyle? Olmaz. Niye olmaz? Peki dedi, sen diye korkulu rüya gördüğün zaman eşin yanında mı yanında? Olur mu sana faydası? Olmuyor. Ya. İnsan değil mi? Korkulu rüya insan görüyor böyle. Korkuyor. Üzerine koca çağırıyor. Kepesi sonuçlanmış. İnsan korkuyor. Bağırıyor insan. Çağır böyle. Değil mi? Ha, hiç abi. Abi yakın tarafı böyle. Böyle ya. Yine bir ulema sormuşlar. Diyorlar ki bir mezara bazen birkaç şey gömülüyor zamanla tabii böyle. 50 sene, 100 sene sonra altı zaman mezara bilmeyeceğim onu böyle. Aynı mezara kaç şey gömülüyor. Peki ama ne olacak bu mezar? Kötünün mezarı cehennem çukuru olacak böyle. İyinin cennete bahçe olacak. Şimdi ne olacak tek mezar? 5 şey gömülmüş mü aynı mezar gömülmüşler? Ne olacak bunların böylece? Ya muhtemelen böyle. Ne buyurdu muhtemelen böyle? Aynı yatakta böyle. Yersin yatak yere serilir muhtemelen böyle. Aynı yatakta böyle. İşte kocası yatar, eşi yatar, çocuğu yatar da böyle. Yerden yatıyor mesela böyle böyle. Kimi üşür, kimi yana çok çok muhtemelen böyle. Kimi korkur rüya görür, kimi rüya görür. Yani beş kişi yansın diye yatsın bir yatakta. Hepsi diyor, amenle göre bir rüya görür muhtemelen böyle. Kimi cennete kendisini görür rüyasında. Uçuyor gökte uçuyor cennete gidiyor böyle bakıyor böyle.